नींद ले लेते हो तो नींद लेने पर जागता कैसे है? ये मरता है, ये नित्य प्रलय है। ब्रह्मा जी की रात्रि में शरीर संसार लुप्त हो जाते हैं, ये प्रलय है। और ब्रह्मा के साथ संसार शांत हो जाए, वही महाप्रलय है। तो महाप्रलय में सब जीव प्रकृति में रहते हैं, रहते हुए भी मुक्त नहीं होते, अपने अपने कर्मों के अनुसार ही वहां रहते हैं। जैसे नींद लेने से हमारे शरीर में दिया में एक पुष्टि आ जाती है, एक काम करने की हिम्मत आ जाती है, नई जागृति आ जाती है। इसी तरह से प्रलय में जीवों के विश्राम होने के कारण से उनमें नई स्मृति हो जाती है, महाप्रलय में और भी नई स्मृति हो जाती है। परंतु जो जीव मरता है वो साफ उसका अभाव नहीं होता, साफ अभाव होता है ज्ञान होने से। ये ज्ञान तो न पुनर्मुझे जाने के बाद फिर मोह नहीं होगा, तो उसका फिर धर्म नहीं होता। और जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके जन्म मन होता है, तो कारण गुण से वो गुणा संग उसके साथ रहता है, असंगता नहीं अनुभवती। असंगो ही अयम ये पुरुषा ये पुरुष असंगता का अनुभव नहीं होता है। तो जब तक असंगता अनुभव न हो तब तक जनता भरता रहता है। जैसे नींद लेते उठते नींद लेते उठते नींद लेते उठते ऐसे वे नींद लेते उठते शरीर नष्ट हो जाते, प्रलय हो जाते, मर जाते फिर जन्म जाते, मर जाते फिर जन्म जाते हैं। ऐसे मरते जन्मते फिर संपूर्ण संसार का प्रलय होता है। ब्रह्मा जी की नवरात्रि में वो प्रलय होता है। सब लोग ब्रह्मा जी की उम्र है, ये युग चार चल जाए चौड़ी एक सतयुग त्रेता द्वापर कल ये चार से चलता है, तब एक चतुर्योगी होती है। ऐसे सहस चतुर्योगी होने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, और सहस चतुर्योगी उनका रात होती है। ऐसे दिनों से 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु है। अभी 50 वर्ष से अगर आए हैं ब्रह्मा जी, तो प्रलय में महाप्रलय में 50 वर्ष के 50 कल्प होगी आवश्यकता है। तो जैसे हम उठते हैं जागते हैं, उठते हैं जागते हैं, ऐसे मरते हैं जन्मते हैं, मरते हैं जन्मते हैं, ऐसे प्रलय और सड़ेंगे प्रलय और सड़ेंगे, ऐसे महाप्रलय महासड़ेंगे महासड़े प्रलय। भूत ग्राम सेवा भूत भगवान कहते हैं वही भूत समुदाय है जो पहले स्वर्ग में था, वही भूत ग्राम सेवा भूतवा भूतवा प्रति हो पैदा जीवन होता है वो यही भूत। तो ये भूत समुदाय मुक्त नहीं होता है। मुक्त होने पर श्रद्धा जन्म कैसे होता है? तो मुक्त होने पर जन्म नहीं होता है, तब तक तो जन्मता मरता ही रहता है। जो उधर नींद गिरा तगड़ा नींदा तगड़ा है, ऐसे जलना मरना जलना मरना है, और ऐसे ब्रह्म जी की रात में मरना हो जलना ऐसे, फिर महाप्रलय में वो मरना हो जलना ऐसे है। ये दीर्घ रात्रि है वो दुगो में सहस युग पर्यंत आहार ये द्रगुणों की दुख हजार चतुर्योगी ये तो प्रभाव दिन होता है और हजार चतुर्योगी की रात होती है। 2000 चतुर्योगी थे तो 8 प्रहर होती है ब्रह्मा की। इससे फिर दो होता है, एक उत्तरायण है दक्षिणायण है, तो वो मरता नहीं है जीव, अभाव नहीं होता है। जैसे नींद लेने पर मरता नहीं आदमी जीव उठता है, ऐसे ही प्रविद्या में नहीं होता है। जैसे घड़े में पानी भर कर बांध दिया जाए फिर पत्थर समुद्र में, तो समुद्र में पानी और घड़ा पर एक नहीं होता, घड़ा फूटने पर एक हो जाता है, फिर बंधन नहीं। तो वे संस्कारों के रहते हुए ही प्रलय में महाप्रलय में ये दीन होता है, ये जनता मरता नहीं है। ये बात है आपको यही आशय तो इतना समझाओगे और कोई आशय नहीं बोलो। महाप्रलय में भी मुक्त नहीं होता, महाप्रलय में भी मुक्त नहीं होता जीव, मुक्ति नहीं हो जाती है। जब महाप्रलय हो जाता है तो मुक्त नहीं होता, फिर भी जब मुक्त नहीं होता, जैसे नींद आने से मुक्त हो जाता है क्या? नींद आने से मुक्त हो जाता है, जैसे नींद हो जाता है ऐसे उसमें ब्रह्मा जी रात दिन वैसे ही है, ब्रह्मा जी अंत होने पर ब्रह्मा पैदा होते तो ऐसे ही है, रात दिन की तरह है। भूत ग्राम सेव वही भूत समुदाय, भूतवा भूतवा पकड़ लिए थे, रात एवं अवश्य रात एवं अवश्य पर वैसे नींद देने तो ऐसे वो लीन हो जाता है। जो सातों में नौ में दो अध्यायों में बताया हुआ था, सातवा में ब्रह्मा जी की नींद रही मतलब रही पढ़ने में ब्रह्मा के अंत होने की बात बताई। ये हो गया समाधान, ठीक है? नहीं तो आप पूछ लो क्या बात है, मैं तो इतना ही समझाऊ। सरगर पर रहे सरगर पर रहे वो मुक्त नहीं होता, जब तक ग्रह का संग रहता है तब तक दृढ़ता होता रहता है, गुणातीत हो जाता है, गुणों से अति अक्रमण कर जाता है, असंगता का अनुभव कर लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। तो असंगता इसकी है, इस असंगता का अनुभव करने की आवश्यकता है, अनुभव होने पर फिर दर्द नहीं होता। दुर्ज्ञातवा न पुनर्मोह में ऐसी बात है, इस तरह से मोह नहीं हो फिर दृष्टि आत्मा नहीं है, तो मैं फिर आत्मा देखेगा फिर परमात्मा देखेगा। तो जैसे दिन रात होते हैं जो ही पढ़ रहे उस रंग है, मृत्यु और जन्म से ही है, हमारा जन्म हो तो मृत्यु होती है, तो क्या होगा? रात हो गई फिर बच्चा हो जाए जन्म दिया, बच्चा हो गया बच्चा बूढ़ा हो जाए बन गया फिर बढ़ फिर जन्म हो गया। चाहते से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्य से तस्वाद अपने जन्म होता है जन्म होगा पर मरना होता है जन्म होता है, ये चक्कर चलता ही जाता है। मित्री विद्यमान सोम पापूत पापा ये प्रार्थे जो जिंदगी प्रार्थना करते हैं यज्ञ करते हैं अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान से भी स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग में सुन के भोग भोग में फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं, ऐसे गता गत आना जाना जाता है। जब तक मुक्ति हो तब तक आना नहीं रहता है, इन गुणों का संग मिट जाए अनुभव हो जाए तो ठीक है, कि तो वो तो असंग है पुरुष असंग तो है, असंगता का अनुभव होना चाहिए, अनुभव है बिना उसका संस्कार नहीं होता। एक आदमी की गाय बीमार हो गई, रोजे ना पाव किया था उसने, ऐसे बड़े दूध होता गाय है तो गाय वो बीमार हो गई, बीमार हो गई तो पशु चिकित्सक है उनके पास वो गए कि भाई ऐसे गाय बीमार हुई क्या करे, तो उसने कहा कि ऐसे करो तुम पाव भर काले में चलाओ, इसे दूसरा घोट करके और वे दे दो और पाव घी दे दो, दूसरे दिन फिर दे दो फिर पाव घी दे दो ठीक हो जाएगी। तो उसने किया तो ऐसे क्या किया कि पाव ला गए मिर्चे कूट के मिर्चा दे दी कि घी तो घी में दूंगी नहीं इसको, गाय में है ही घी तो विशुद्ध होगी नहीं तो घी तो वो है ही तो गाय बहुत ज्यादा बीमार हो गई तो दूध दुआ रही यही तो गर्भ ये चल गई एक काले में से गर्भ चल गई। उसने कहा पाव घी देना पाव घी दू है नहीं तो पाव घी उसमें है तो उसमें रहने वाला घी गुण नहीं करता गुण निकाल के दिया जाए तो गुण करता है। ऐसे असंग पुरुष है बस असंग तथा अनुभव हुए बिना जनता मरते ही रहता है ये बात है। ठीक तत्व का अनुभव हो जाए फिर जन रहेगा फिर जन नहीं होता और जब जब अनुभव नहीं हो तो फिर जनता मरता है स्वर्गाल में जाता है नरकों में जाता है थोड़ा सा सूर्य में जाता है जैसे संस्कार हो जैसे अंतर स्मरण होता है जैसे गुण होते हैं उस गुणों के अनुसार वो गतियां होती अनेक गतियां होती। शंकर आएंगे तो बोलो भाई मैंने संक्षेप में बात कही मेरा मतलब है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी ये जो हमारे को मनुष्य जन्म मिला है ये एक ही मनुष्य जन्म है इसमें हम सदा के लिए अपना उद्धार कर सकते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अभी शरीर मिला हुआ है और होश भी है भजन करे भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करे भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करे दुनिया की सेवा करे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अपने स्वार्थ का त्याग करके जो सेवा करो इससे ही बोध हो जाता है तो परमात्मा भजन करते करते इसलिए जन हो जाता है। एक बड़ी छूट है अंतकाल में भगवान का स्मरण करे तो कल्याण हो जाए। अंतकाल में भगवान का स्मरण करने से अंतकाले च मामेव स्मरण करे वरम ये प्रयात्र नहीं है तो अंत में जो मति होती है वही गति होती है तो गति हो जाती है उससे। ऐसे कोई बीमार हो मरता हो तो उसको भगवान का नाम सुनाओ कथा सुनाओ चित्र दिखाओ भगवान का नाम सुनाओ चाहे होश हो तो गीता सुनाओ होश नहीं होते नाम सुनाओ तो कल्याण हो जाए दूसरे का। ऐसे कहो कल्याण हो जाए आपका कल्याण उसने मुंह नहीं हो जाएगा उसे चौंग नहीं हो जाएगा ये बात है। इस बात ये मौका इस शरीर में है भाई हो चाहे बहन हो कोई फर्क नहीं इसमें भाई बहन तो शरीरों का फर्क है बीच में आत्मा वही है भाई शरीर में वही है बहन शरीर में वही है जो बहन शरीर में वही भाई शरीर में है। जैसे मृत्यु से बनते बहन के चंद्र होता है स्त्री का तो स्त्री बन जाता है अंदर समय पुरुष होते तो पुरुष बन जाता है। ये तो ऊपर कपड़ा है भाई और बहन है जो कपड़ा है औसार है वाषार से जीवनानि धाव्याय नमानि गृह्णाति नो वराणि तथा शरीरानि विहाय जीवनानि अन्यानि संज्ञानि नमानि। जैसे पुराने कपड़े छोड़ देख और पहन लेता है इस तरह से ये पुराना शरीर छोड़ देने वैसे ही कहते रहे कहते बचपनी में हो जाता है वो बचपन में पूरा शरीर हो गया उसका उसको जितनी उम्र थी खत्म होगी उतनी देर होगी तो अगर ये हो तो फिर ले लेगा बस मुक्ति नहीं होगी बिना भगवत भजन के मुक्ति नहीं होगी। इस बार तो अभी बड़ा सुंदर मौका है सेवा करो सुनी सरल उपाय ये है कि घर में रहते हुए अपने स्वास्थ्य सबकी सेवा करो कष्ट हो तो दुख उत्साह लो वो तितिक्षा होगी यंग व्यथा नहीं होगी उसमें तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो सबकी सेवा करो भाव क्या भगवान की सेवा भगवान दो तरह से होते हैं एक तो परमात्मा निराकार अव्यक्त मुक्ति ऐसा प्रकृति होते ऐसे भगवान सब में है और एक भगवान प्रकट हो जाते हैं जैसे राम अवतार है कृष्ण अवतार है ऐसे अवतार लेते हैं तो जनता है उसमें जिदार की सेवा करो घर वालों की सबसे पहले बाद में दूजो भी और वो सेवा करो तब से मन से वतन से धन से विजय से बुद्धि से योग्यता से सबको सुख कैसे हो सबको आराम कैसे हो सबको कल्याण कैसे हो सर्वे भवन तो सुख ना भाव चाहिए सब सब सुख हो जाए सबकी सब निरोग हो जाए सब हमारी भक्त हो जाए सब जीवन मुक्त हो जाए ये भाव रखकर सेवा करो। तो जब प्रकट नहीं है तो भगवान चिंतन भजन जप करो, और प्रकट है तो जप करो, सेवा करो। ये भगवान का स्वरूप है, प्रकट हो ये विराट का रूप है, ये भगवान का स्वरूप है, यदि सेवा करो। इसमें जो स्वार्थ है वो बांधने वाला, अभिमान है वो बांधने वाला है। मैं ऐसी सेवा करता हूँ, अभिमान होता नहीं वो बांधता है, और जिस सेवा करे रुपये मिल जाएगा, ऐसी चीज मिल जाएगी, ये बांधता है। अपने तो सेवा करने देना कुछ नहीं है। जिस दिन वो साधक बनना चाहता है उसी दिन संसार से लेने की इच्छा बन जाए। हरेक साधक के लिए बड़ी काम की है, मेरी ये सेवा करेंगे ऐसी कामना कर दे, अथवा ये आशा कर दे कि करेंगे, अथवा उनकी सेवा लेना, तो सेवा लेना, सेवा की आशा रखना और कामना रखना की जो सेवा करे, ये बंधन कार्य है। भगवान ने कृपा कर मानव से दिया है तो बड़े भाग्य मानव से पावा, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, तो इस मानव शरीर में ही मुक्ति हो सकती है, कल्याण हो सकता है। इसे बहुत बड़ी भारी शक्ति है, वो भगवान की दी हुई, अपनी नहीं है, भगवान की दी हुई है। उस भक्ति उस शक्ति से सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। भावना यह है कि सबके सब सुखी हो जाए, सभी सब निरोग हो जाए, सभी भगवान के भक्त हो जाए, सभी तत्व की हो जाए, इसी सेवा करो। ये सेवा कर्म योग है और भक्ति में लग जाना ये भक्ति योग है, और अपने आप स्वरूप में सिद्ध हो जाना ये ज्ञान योग है, योगास्त्र योग है, तीन योग है। भगवान ने भागवत की एकादश कर लगे 20वां अध्याय में बात बताई, तीन साधन है, इनसे किसी साधन से गुरु मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। आपको जो सुगम लगे उसी का अनुसार करो, और तीनों को तो कोई बात नहीं, कभी सेवा कर सेवा किया और बैठे एक अन्य भजन ध्यान किया, ऐसे करो, तीनों करते रहो तो भी हो जाएगा, एक हो जाए तो ठीक है, एक मत समय वो भी और बिंदती है, बना सांख योग था भक्ति योग चाहे कर्म योग, ये कर दो हो जाएगा। सांख योग और कर्म योग ये दोनों भक्ति के अधिकारी बनाते हैं, अनन्य भक्ति योग है। भक्ति दो तरह की हो जाएगी, एक अनन्य भक्ति है, एक साधन भक्ति, एक साध्य भक्ति। तो साधन भक्ति दी स्वर्ण कीर्तन विष्णु स्वर्ण पाद सेवनम असरम बंधम दास्यम से क्यों आत्मनिवेदन, ये नौ प्रकार की भक्ति जो प्रजाति ने कही है ये साधन भक्ति है। भक्तिया संजाते भक्तिया, इससे फिर भक्ति अनन्य होती है, कोई दूसरी चिंतन नहीं होता, एक भगवान का ही चिंतन होता है, भगवान को ही देखता सब जगह, तो प्रलय हो जाए तो उसमें भगवान में रहता है, वो मर जाए तो भगवान में जाता है। तो वासना जैसे स्वप्ने से बचे थी, जिसकी जहाँ वासना है स्वप्न उसी को देखता है, स्वप्न तो भगवान ले गए, स्वप्न की तरह ही मरना है, जहाँ जहाँ वासना थी यंग यंग वापी स्वर्ण भाव करे वरम, जिस जिस भाव का स्वर्ण होता हुआ अंत में से ही छोड़ता है, उसी में फैलते जाता है। इस बात सर्वेश महामनुष्य भगवान के सब समय तो मेरे को याद करो, भगवान को याद करो, नाम सब करो, शुभ उपाय कभी मरो भाई क्या बात है। जैसे बीमा हो जाता है ना तो वो जोखम बिक गई हरदम नहीं करता है तो जोखम रहती है, तो मरो प्राप्त होगा। अभी ये मौका है मानव शरीर का, मानव शरीर की बहुत विशेषताएं हैं, उसमें विशेषता ये भी है कि भगवान को आप अपना कह सकते हो, भगवान आशा रखते हैं तो मानव शरीर से रखते हैं, और शरीरों के उद्धार हो जाए तो वो अपवाद होता है, अधिकार मानव शरीर में ही है। भगवान को कह सकते मेरे हैं भगवान, मेरे तो मेरे तेरे गोपाल दूसरा कोई, ये खास चीज है, मेरा भाई का स्वरूप है, भगवान मेरे हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी वक्त जितने बैठे हैं अभी अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधर जाए, क्या हो गए राम को, मैं राम का हूँ, राम का होकर राम जी का भजन करे, ऐसे भजन करते हैं वो उनको भगवान इतनी सुनाई नहीं करते, भगवान का होकर भगवान करता है ना, एक बालक रो रहा है दूर, तो उसकी माँ है, वो माँ माँ करता है, कई माँ होती थे, मैं भी माँ हूँ, मेरे माँ कहते हैं, वो कहते ना मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है, वो जिसको माँ मानता है उसी गोदी में आएगा, उसी से रहेगा। ऐसे हो भगवान का हो, गुरु भगवान मैं भगवान हूँ, मेरे तो साक्षात परमात्मा है और मेरे कोई नहीं है। अनन्या से और किसी की जित एक भगवान में मन लगा है, भगवान के भजन में लगना है और कहीं जाना नहीं, लाना नहीं, कुछ करना नहीं, एक भगवान को याद रखना है। वो याद रखने में नाम सब करे, कीर्तन करे, नाम जब करे भगवान याद करे, नाम जब करे, कीर्तन करे, तो परमात्मा प्राप्ति सुगमता से हो जाती है, सरलता से हो जाती है। कलयुग में नाम की महिमा चाहिए। देखो व्यापार करते हैं ना, उस व्यापार में पूंजी तो उतनी ही लगा रहे, परंतु नफा बाजार के अनुसार होगा। बहुत सस्ता माल मिले और बाजार में तंगी आ जाए, बहुत तेज हो जाए, तो एक बार में लखपति करोड़पति हो जाएगा वो। ऐसे भगवान नाम लेने में जितना शत्रु का समय लगता था उतना ही समय लगता है। अब राम राम राम का दिन नहीं लगेगा, परंतु कीमत सीखे कलयुग के ऐसा, क्यों कलयुग में भगवान का नाम लेने वाले कम है, तो जैसे लड़ने वाले कम है, तो कम होने से अपना लगने से अपना मौका आ जाएगा। हजारों लाखों बैठे उसमें एक नंबर पड़ा मुश्किल, या पंच दस पंद्रह बीस हो तो एक नंबर पा सकते हैं। तो अभी ये मौका है, लोग भजन में झूठ कबाट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि आदि पाप करते हैं, धन कमाते हैं। अभी नाम की महिमा बहुत है, नाम लेने उतनी समय लगे जितना सती को लेता है, उसके फल होने में कृषि गुणा होगा कितने सुन नहीं। ये बहुत व्यापार है, सुंदर व्यापार है। अभी सतयुग में लगता था उससे आधा अलग समय नहीं लगता, राम राम राम राम राम देखता है। देखिए परिणाम होगा कलयुग के समय में, कलयुग समय जो आन नहीं जो न कर विश्वास गाय राम गुण भक्त नहीं प्रयास राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हाथ काम और मुख राम है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। कर से कर्म करो करो मन भगवान में, मैं तो वहां का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार का हूँ, वहीं जाऊंगा। जैसे आपकी लड़की ब्याह देने के बाद आपके घर पर रहती है तो आपकी नहीं हुई वो, अब आप कहते दोबारा नहीं कर सकते, एक बार कन्यादान कर दिया फिर वो जिस कन्यादान उसकी हो गई, अब दूसरा क्या कह रहे हो। ऐसे ही भगवान का हो जाने के बाद फिर भी जरूरत नहीं, तो हुए राम को नाम जब बिगड़ी हुई बात तत्काल सिद्ध हो जाती है, कब तो हुए राम को नाम जब भगवान का होकर भगवान नाम को जब करो, उसे मंजूर सुनाई देते हैं। जिसी बच्चा जिस माँ को वो माँ माँ कहता है, वो माँ बैठी नहीं रह सकती, बच्चा रोता हो तो उसे ही पड़ेगा उसको, बच्चा रो रहा है, रोते वाले के साथ ही और जाएंगे कहीं घर में बालक रोता हो आधी रात का, तो वे सास ससुर देवर जेठ नरेंद्र देनानी जेठानी पासास सब पक्ष हो जाते हैं बच्चे के। ऐ बच्चा काम करता नहीं, कुछ भी खोटी करता है, खर्चा करता है, पर रोने लग जाए तो बहू कहती मैं काम करती हूँ, देख मैं तेरा काम छोड़ रहा है। ऐसे रोए भगवान के लिए, तो ऋषि मुनि संत भी कहते छोड़ रो मना इसको, तो पहले रंगा पंगा रोई थे ऐसे भगवान की तरफ लग जा एकदम। तो ये मौका अभी है, जब तक ये आंखें चिमटवाती है धोखे विश्वास की चलती है तब तक काम करना। यावत स्वस्थ वेदम करे मेरे गृह यावत चतुरे धरा, जाव जब तक शरीर स्वस्थ है और जब तक वृद्धावस्था दूर है, जब तक ये है मौका तभी तक भगवान का भजन कर दो। फिर बूढ़ा होगा तो कर सकोगा, सेवा ही नहीं कर सकोगा, रोग आ जाएगा तो नहीं कर सकोगा, अर्पित आएगा तो खत्म होना पड़ेगा। यहावत इंद्रिय शक्ति न प्रतिहरा, यहावत आयुष, जब तक शक्ति है इंद्रिया में मन बुद्धि में तब तक सेवा कर दो। सेवा करने के लिए भी नहीं है, कितने करे जितनी आप सब, इसमें मुक्ति होने के लिए ये बड़ी विचित्र बात है। आपके जितनी शक्ति है उसी से करो मिल जाएगा। पूरी शक्ति कोई दे ही नहीं सकता भगवान के तरफ, भगवान को खरीदने के लिए कैसे दे सकते कोई, जितनी है उतनी खर्च कर दो तो फिर चाहते ही नहीं भगवान। बालक रो पड़ता है ना तो माँ को जाना पड़ता है, ऐसे भगवान के लिए व्याकुल है। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे कहता रहे नाम सब कहता रहे हरदम ही। तो भगवान को पुकारने से डिग्री जन्म अनेक पीर सुधरे, अभी आज सुधरे अभी सुधरे अभी, यहाँ बैठे बैठे ही भगवान को दे दे अपने आप को। कैसे दे दे कि जैसे पिता कन्या को दे देता है ना, कन्या दान कर देता है तो कन्या फिर पिता की नहीं रही, जैसे दान कर दी उस घर की हो गई, वो लड़की उसी घर की है। कैसे भगवान को अपना आप दे दो, मेरे तो गोपाल जिले गोपाल दूसरा तो कोई, मेरे तो केंद्र गोपाल दूसरा तो कोई, मैं तो केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं, मैं और किसी का नहीं, कौन बन जाएगा किसी भी सही बात है। मेरा तो मन वृंदावन सिंह दे मान घटो साहे दो घर सो दे, मैं तो वृंदावन जाए सोरी मान घटो साहे लोग कहा सोरी मान घट जाए लोग आशे कुछ वृंदावन लग गया भगवान लग गया। बड़ा पार है ये, जहाँ संसार में लगा ना वहां जन्म होना पड़ेगा, अंतकाल में जो याद रह जाएगा उसी का जन्म होगा। भरत मुनि थे भरत राजा थे, हरण में मन रह गया तो अंत में हरण की याद आई तो हरण का जन्म पड़ा पड़ा, और हरण के जन्म में भी वो भूला नहीं भगवान को तो माँ के साथ ज्यादा नहीं रहे, पत्ता भी सूखा खाते थे गीला नहीं खाते थे, मनुष्य को होश नहीं इतना होश रहा, पहले भले निष्फल नहीं हुआ वो पतन नहीं है, फिर जड़ भरत बन गए। ऐसे ब्राह्मण का जन्म लिया और गायत्री याद नहीं पर ही नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मैं समझे ये बात है। ये कहानी आती है, एक संत थे वो भिक्षा के लिए गए, भिक्षा ले गए तो किसी ने कहा महाराज मेरे पुत्र हो जाए, तो टालते टालते एक दिन कह दिया अच्छा हो जाएगा। गुरुजी ने कहे क्या कहे तेरे कि महाराज उस पुत्र मंग में दे दिया, उस पुत्र है नहीं तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे दिया है तो तेरे को जन्म लेना पड़ेगा जी। तो ठीक है अच्छा ही छोड़ दिया, अब जन्म गया, अब जन्म गया तो बोलता नहीं वो, तो बोला और मरियो समझे बोला मरिया बोला मरिया बोला मरिया बोलते ही मर जाऊंगा बोलते किससे। सब ने बड़ा इलाजी है, सबने कहा कि लड़का बड़े घराना है बोलता नहीं, बोला मरिया। तो रात घर में था उसे गया शिकार में, तो वो तो आपने शिक्षा बोले ही बोले उनका क्या काम करे, वहां एक पक्षी बोला बोला तो उसने शिकारी गोली मार दी, तो बोला सीधी बात है भाई बोले थे बेटा हो जाए अब मरिया बोला मरिया वो बोल गया बोला मरिया सुन गए आज तो राजकुमार बोल गए क्या बोला मरिया। फिर पूछा तुम बोलता क्यों नहीं है, बड़ा तंग किया बस नाना करता रहा तो बोला मरिया, तो पक्षी बोला मरिया हरिण वो बोला और मरिया तो मैया का नहीं हूँ मैं तो साधु था यहाँ आ गया पर मर गया। बोला न बजा, तो ये बोला न बजा का सारी बात है, चिरबट हो जाएगा। अब बिल्कुल बाबा जी ने कहा बेटा है नहीं, सो तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे बेटा दे दिया जाओ, तो बोला न बजा स्थिर स्थिर रहे, बोले नहीं अल्लाह जी मेरे को मरे, बोला न बजा जड़ भरे थी महाराज बोल रही थी, करते ब्राह्मण खेती करते थे, तो ब्राह्मण ने कहा खेती में लगा दू, तो जहाँ जमीन नीची थी उनका टीसा था, टीसा कर दही वो साफ कर दो, ये उनसे डाल दो, और डाल दे रहता दाल डाल जहाँ नीची थी वहां तो ऊंची होगी जो खड़ा हो गया। अरे मूर्ख क्या करता है, क्या करता है, आपने कह दिया डाल दी सब्जी की, बड़ा मूर्ख कोई समझदार नहीं है। खेत में रह गए, खेत में रहेगा, खेत में हरवा होता है वो तो काम करता है, डर है ये तो मुझ में दया होगा, हरवा समझ जाएगा मार मूर्ख, इधर कोई काम का नहीं है, कोई कुछ कर रहा था। उसकी बात सुनी एक स्थिति, उस दिन देरी से गया भोजन करने के लिए, कभी करता कभी नहीं करता, कभी देरी से करता, अपने भोजन में लगा हुआ था, तो बड़ी बड़ी भुजाएं थी, उन्होंने देखा वो तो आया साला गया, अब क्या करे, भोजन तो आज करेगा नहीं, तो बचा हुआ भात था वो गाय के बाटे में रख दिया, तो पीछे पहुंचा पहुंचा तो बाटे भात के बाटे में से ऊपर में निकाल के भात पर दिया, भात पर दिया तो भात ले गया, भात भुग गया भगवान के भाग लगा, जो बड़ा दिव्य हो गया विलक्षण, वो चावल खाए तो विचित्र आ जाए, ऐसे आ गई तो कोई कहीं भी ऐसे कैसे आ गई, कहते वो सही है। तो स्त्रियों को पूछा ये कैसे बढ़ाया, इस मेरे को याद है, बेटी मेरे को याद है, वो विधि कर दूंगी कल बना दूंगी ठीक तरह से, तो भाई बना दो उसने, तो दूसरे दिन भोजन बना करके गाय ने पाटे मेरे दे सब चावल, गाय सी था वो मेरे ऊपर, फिर वो लेकर गए भोजन पुरुषा, बात दुख दिया गाय का बाटा है तो बाटा है, मैंने खाने जैसी चीज नहीं है, कहते विधि तो वही करी थी कोई चीज नहीं, ऐसा हुआ नहीं था, अरे विधि बात करी मैंने भोग लगाया था भगवान के, जब मेरे को भगवान भोग लगा पा गए तो उसे सुगंधी हो गई, कहीं विधि तरह से करी साहब बोले तो नहीं, तो विधि वो नहीं है, विधि तो भगवान का अर्पण भी है, आप भगवान का अर्पण कर दो और अपने परिवार को देखो सब बढ़िया हो जाएगा। कोयला होता है वो सफेद नहीं होता, पर उसको अग्नि में रख दो, अग्नि से दूर होने पर काला पड़ा है तो काला सफेद अग्नि में रख चौके उठे समझ रहे हैं, जहाँ अग्नि से अग्नि हुआ कोयला, कोयला होने उजला सोमन सावन लगा, सोमन सावन लगा के समझ जाएगा, ऐसे संसारी बाबा से जीव कभी जाएगा, धन कमाए लाख रुपए करोड़ करोड़ रुपए को जाए, मिल बढ़ गया, अंदाजा बढ़ गया, इतना इतना बढ़ गया, वह दशा बढ़ गया, जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक ऊंचे बढ़ गया, क्या हुआ, कहा भयो ऊंचे कुल आयो राम नाम जो मुखारे गायो, कहा भयो ऊंचे कुल आयो राम नाम जो मुखारे गायो, अरे मेरे कुमारा राम लग राम भजन में भगवान में लग जाओ, भगवान से पिता गमे हमारे सोलो अरस ये ब्रह्म गाय से परमात्मा गाय से है, तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाए फिर चल जाएगा, दूसरे कहीं जाओ कहूंगे स्वयं से परमात्मा गाय से संसार है जड़, इससे ऐसी भूख कैसे भगेगी, लोग ठीक हो जाते हैं ठीक है, जो पहले होता है कोई राज्य से होता है कोई वास्तव नहीं माने होता ना आदर सत्कार से होता, भगवान में लग जाओ मौत हो जाएगी, क्योंकि जहाँ से पिछड़ा है तभी काला पड़ा है, अग्नि से अलग होने से काला पड़ा है, अग्नि साथ में नहीं हो जाएगा, कोला लेकर आप लकीर निकालो लकीर काली निकलेगी, जगते उतना हुआ अग्रहार उसे लगा लगा लकीर काली निकलेगी, क्यों लकीर इतना आग होंगे जिस लकीर है ना वो आग होगा अग्नि से काला हो जाएगा, ऐसे नगरी में तो चमकता रहता है, ऐसे भगवान के साथ में चमकता रहता है, इसको अलग हुआ काला पड़ जाएगा, तो ये काला पड़ा है भगवान से अलग हो गए, संसार जलते थे संसारी बंदो की संसार फंस गया, जाता है वे लाभ हो जाएगा, जब बेचा हो जाएगा मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा फसल और ज्यादा, रुपया ज्यादा हो जाए तो भाई ज्यादा रहेगा, रुपया कमाता है एक आदमी तो 1000 रुपया अंदर कमाता है, 1000 रुपया एक रुपया होते है तो 1000 रुपया कितना होगा 12.5 शेर, तो 12.5 शेर वो रुद्र रुपया कमाता है और लाकर घर में धर देता है, तो मरता है ये कोई शादी चलती 12.5 शेर रहा, कुत्ता गधा है वो कितने मन धोता है दिन भर रात में कुछ नहीं, ऐसे ऐसी चीज यहाँ करती है वो गधा पाना भाई लखपति करोड़पति मर जाते तो साथ में धंधे का गया, किसी के साथ गया भजन किया, भाव जितने शुद्ध बनाए वो तो भाव साथ रहेगा, राम जी प्यारा देखते मीठा नहीं बनते ठीक हो जाएगा संसारी चीज भाई, आप कहते हो संसार सुख रहता नहीं रहेगा, आपका है ही नहीं सुख, विषेन्द्रिय सही हो रहा ये तो तक नहीं तो परिणाम भी सुख होगा होगा, आपका सुख नहीं रहेगा, आपके पास सुख आपका ही रहेगा और कोई चक्कर नहीं भाई, जब आपका निरादन मिल जाएगा ब्रह्मांड मिल जाएगा फिर नहीं जाएगा आपका है, ये संसार का सुख आपका नहीं है, ये संस्पर्श जब होगा समुद्र से भोग होते हैं दुख हो रहे दुखों के कारण है और आदि अंत वाला है वो विवेक नहीं करता क्यों सोचा नहीं कितना आपने कर दिया कितना तो सूत्र ही चलेगा, ये बात है भाई, इस बात भगवान में सोचे जिस लग जाओ फिर देखो निहाल हो जाओगे निहाल, सुनो को वही जीव वही जब ही जन्म कोट अग्नाशित तब ही क्रोध प्रदर्श हो जाते, ऐसी गिनती नहीं होती कितना है अपने पास सूर्य का प्रकाश होने पर कितने प्रकाश होने कितना ये सूर्य आधार हो जाएगा, एक शेर भरा है उस उजला उकी चाहिए एक तुली शेर भरा शेर भर रही कमर भर गई क्या है एक तुली शेर भर गई मन भर गई 10 मन नहीं भरी वो रूई खुद ही आग हो जाएगी आग उजा देगी, ऐसे भगवान के तरह पर अनेक जन्मों के पाप है रूई की तरह सब हो जाएगा, भगवान सन्मुख हो जीव हो जन्म कोट योगे दर्श जब ही कर गए भगवान एक भगवान जैसे मेरा मैंने कहा मेरे तो गिर गोपाल दूसरा और कोई मेरे तो भगवान और कोई नहीं है, एक बार करुणा ने नान की सो पी जाके गति नान की, भगवान की बाण है आदत है स्वभाव है केवल भगवान का उसका उद्धार रहते भगवान, क्यों मान लो भगवान मेरा ठीक बात है मान लो फायदा ही है पर सर्वथा भगवान का उजाद फिर भगवान अभी लेते सर्वथा उसको पवित्र भगवान कर देते, अपना करना देते अपने को शुद्धि करनी पड़ती है, भगवान का हो जाए तो बहुत सुख होना सुधार अपना कर देते सुधार रहता है साफ कर देता है दूसरे खोट रहते अपने साफ करता है, ऐसे भगवान की हो जाओ एकदम अपनी चिंता छोड़ दो, चिंता दीन दयाल गोर मोहन सदार जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल गोर मोहन सदार भगवान की चिंता भगवान को अपनी क्यों चिंता करो भगवान को चिंता जायो सो प्रतिपाल जी से धर्म दिया वही पालन करेगा, अगर वो जाए तो सुन करेगा तो उसके भरोसे हो जाओ हो राम को नाम जाओ जी को सुभाष ये बात है भाई, भगवान में मन लगा लो भगवान का अठोर देर कीर्तन भाई गोविंद गोपाल की जय हो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 15 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।